Sorak-sorak-sorak gembar-gembor suarane podo pati cemluwit cemeng klining sak jerone kalangan keunen-unen gending kang nyamplak kendang jitu soyo suwi soyo kesawang gede dhuwur piadeke tansah podo gereng-gereng moto kang abang beranang kaya-kaya sampun rawuh sedulur dedanyane ulu kang ireng meles-meles sungu kang landhep kaya-kaya belasah jroning jagat batek ngiwo mlayu nengen batek nengen mlayu ngiwo sira tokang aran bandengan putra mandalawi sang geni kang mijil saka tlatah jagat temboro cemoro kandhang mugi pinaringan rahayu sanak kadang-kadang sedulur bandengan mugi pinaringan rahayu sedaya tetangga temboro cemoro kandhang mugi pinaringan rahayu kang gumedhing kalian DJ Bendot lan mugi rahayu rahayu rahayu alis ing sambi kolo lah muni kota bandengan putra mandala wisang geni temboro cemoro kandhang.